Amazoneye ni solo yambangu bangu eba ngakate moninga yala yeo yala yeo yala yeo ya Bigo bigo Makambo maya no mazalinde apoleka yo yo yo bakangia ya mapoko teo bapengangia ya mayele te mwana mama yokana no makambo amazone oye oye kana likito vanda libala mama lokola bokula kana Oya ya o karame, oya ya o karame, oya ya o karame.